بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ndugu zangu waislamu، tukiwa katika ngwe ya mwisho ya muhadhara wetu tunazungumzia mafuhumu sahihi ya jihad fi sabilillah، tukiwa tuko ndani ya masjid Nur Kaloleni hapa Arusha. Tumekutana kwa lengo la kuelimishana na kukumbushana, kuelimisha wale ambao hawafahamu, hawajui, na kuwakumbusha wenye kujua wakawa wameghafilika juu ya kadhia hii ambayo hivi sasa iko katika saha, iko katika uwanja. Kwa kweli suala la jihad fi sabilillah limeenea sasa hivi katika vichwa na fikra za watu na linazunguka katika dhimi zao kwa kiwango cha juu sana. Lakini linazungumzwa kwa mafuhumu tofauti. Kila mmoja analizungumza vile anavyoona yeye, kwa mujibu wa vile alivyosikia au alivyosoma. Lakini kibaya zaidi ikawa kadhia hii hatuipi haki yake. Tulitazama kwa jicho moja chongo, hatulitazami kwa mapana yake na marefu yake na taratibu zake zilizotajwa katika Qur'ani na Sunna na kwa akwali za wanawachuoni. Na hapa ndipo tunapokosea watu wengi kwa kuzungumzia kadhia za Uislamu nusu nusu bila ya kuwa na utafiti wa kutosha, bali mara nyingine bila ya kurejesha kadhia hizo kwa ahlul ilmi. Jana nimezungumza kwa kirefu juu ya nukta hizi, na tukasema siku ya jana ilikuwa ni siku ya kusoma yaliyomo kwenye vitabu, na tukaahidi kwamba siku ya leo ni siku ya kuzungumzia uhalisia tulionao hivi sasa, kuyatoa yaliyo kwenye vitabu tukayaleta katika mazingira yetu, kisha tukayavika ule uhalisia wake ili tuweze kutoka na hukumu ya sawasawa. Na nilishauri kwa wale waliokuwepo jana, na nitarudia kwa wale ambao hawakuwepo ili wasikie kwamba hili ni suala la dini. Kwa hiyo tunapokuwa tumepewa fursa ya kulijadili, tulijadili kwa adabu za kidini, na hasa ukizingatia tuko kwenye majlisi ya ilmu, tena tuko msikitini. Ukizungumza ikiwa hujui, uliza ili upate kujua, lakini usiulize kama vile wajua sana wakati ulikuwa hujui jambo. Na kama wajua wakosoa, basi kosoa kwa adabu za ilmu, ruhusa ya kukosoa. Na jana nilimetoa uhuru kwamba bibi nikosolewe, na nikawaambia mrudi nyumbani mpitie tena mafaili yenu upya, mwenye CD zake akaya asikilize kwa makini, mwenye vitabu vyake asome, mwenye shekhe wake amuulize, ikiwa hajangaza mambo ablete, atapewa nafasi ya kuhoji. na kukosoa kile ambacho kinaonekana kimezungumzwa kimakosa, kwa sababu lengo ni kuweka mambo sawa katika dini. Na lengo si kutulisha misuli kuonyesha fulani na fulani au nani zaidi, sio lengo. Kwa mimi nimefungua mlango huo ili tena watu sije wakasema baada ya hapo, ah, kababaisha tu, hajasema kitu. Hii itakuwa sasa ni ushabiki na ni hawa za nafsi. Si mimi nipo? Kwa nini ukagombani barabarani kwenye kahawa huko wapi? Maliza hoja zako hapa. Mimi pia nataka hidaya. Nataka kuongozwa katika njia ya haki. Maana nazungumza sehemu nyingi, sasa pengine napotosha. Lakini ukinikosoa wewe, na mimi nasema usinikosoe pembeni, nikosoe hapa mbele za watu. Kwamba wewe ulizungumza ya fulani kuhusu hivi makosa, wanaochuoni wasema kadha kadha, Allah asema hivi, Mtume SAW asema hivi, wewe unakwenda kinyume. Na mimi nitakujibu kana na jawabu, kama sina nitasema hivi anavyozungumza huyu ni sawa. Kwani hii dini bali yetu? Kwa hiyo hiyo ndio manhaji niliyokuwa nayo mimi katika mihadhara na katika durusi. Tuko huru lakini tuwe na adabu basi. Nimetoa mfano mmoja wa hali iliyojiri nchini Algeria. Sasa labda niwaulize tu kwa maelezo niliyoyatoa, na maelezo ya hakika hasa, kwa maelezo niliyoyatoa, ndugu zetu wamekosea wapi? Hili ni suala nataka libaki kwenu. Kama mtu atajisikia kulijibu, basi atakuja kulijibu wakati ule wa maswali na majibu. Walipoingia katika mapambano, kwanza katika njia za siasa, wakafanya kampeni, wakapata wafuasi, wakahamasisha kupiga kura, wakapiga. Lengo ni kuingoa serikali ya kijamaa. Yaani wafahamu watu wengine, ni watu wazima hapa wanafahamu matukio yaliyojiri huko nyuma. Wanafahamu Abdulaziz Bouteflika. Wanaifahamu serikali yake na sera zake. Wanafahamu habari za Fis na yaliyotokea. Fis walishinda uchaguzi. Waliona kwamba njia ya demokrasia na kwenye masanduku ya kura ndio njia ambayo inaweza kutufikisha katika ukhalifa wa Kiislamu na dawla ya Kiislamu. Lakini hawakuweza kufika huko, kukatokea mikigamo, vizuizi. Wakaamua kuingia mtaani, wakapambana. Na kuna jamaa wanaitwa Jamaatul Jihad Al-Musallaha, Jamaatul Jihad Al-Islamia, JIA. Dawa wakapambana ili kusimamisha dawla. Wakatiluhum hatta la takuna fitnatun wayakuna ddinu lillah fa in intahau fala udwana illa ala dhalimin. 193 katika suratul Baqara. Wakatiluhum hatta la takuna fitnatun wayakuna ddinu kulluhu lillah, suratul Anfal 38. Wapigeni ili isiwepo fitna na dini iwe ni ya Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Lakini basiri yake mnayafahamu na hatima yake. Mnafahamu basir mwisho yani na hatima ya mambo yote yalivyokwenda. Dini lilitakiwa halikuwa, na roho za watu zimeteketea. Bila shaka kwa maelezo haya, mkiunganisha na yale niliyoyatoa jana, mtafahamu kwamba hawa wamekosea wapi. Baada ya sema hili nitaliacha kwenu. Hivi mnadhani hawa wamekosea wapi? Na je, na sisi tunataka tukosee kama walivyokosea wao? Turudie makosa yale yale? Mfano wa pili, nitautoa kule Afghanistan. Afghanistan nafahamu kwamba nchi ile Uislamu uliingia siku nyingi sana tangu zama za makhalifa. Lakini ilikwenda watu walipowacha Uislamu na nguvu katika umma wa Kiislamu ilipotoweka, makafiri wakaanza kuvamia nchi za Kiislamu na kujikatia mapande. Warusi, Sovieti waliingia katika nchi ya Afghanistan wakaitawala kibabavu fatra bila zamani. Ilipokuja vuguvugu la ukombozi na nchi mbalimbali kudai uhuru, na zilipokuja zaka za vita baridi, kukiwa kunafanyika kampeni za kusambaratisha nguvu ya Urusi, kuangusha nguvu ya nchi za mashariki ili zisimame nchi za magharibi, Waislamu walipata fursa ya wao na wao kupata ghera ya kujikomboa kutoka kwenye mkono wa Warusi au katika utawala wa Warusi, Waislamu wa Afghanistan. Kuanzia miaka ya 60 mpaka miaka ya 70 jambo hili likashtadi, 78, 79 mpaka miaka ya 80 hali ilikuwa na namna hiyo. Lakini mambo yaliharibika mahali fulani, kuna shekhe mmoja kule akiitwa Shekhe Jabilur Rahmani, jina lake halisi anaitwa Shekhe Muhammad Hussein Abdul Baddan. Yeye yuko katika muhafadha unaitwa Jalalabad, jimbo lile. Jimbo la Jalalabad. Kuna muhafadha mkoa unaitwa Kodar. Ndipo alipokuwa shekhe huyu. Shekhe huyu alikuwa baada haji yake na akida yake ni akida salima na baada haji salim ya salafu salih. Alipomaliza masomo yake Pakistani na kusoma kwa baadhi ya ulama wa ahli sunna, alirudi kwao akaanza kufanya da'wa katika mfumo ule ule waliopita wema waliotangulia, kuanzia Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka masahaba zake, tabi'in, atba'u tabi'in, da'wa ya kuwatoa watu kwanza katika shirkiyat kuwapeleka katika tauhid, da'wa ya kuwakomboa kutoka kwenye bid'at, bid'iyat na khurafat, kuwapeleka katika sunna, na wao kuwarudisha katika Uislamu wa vitendo badala ya kuona Uislamu wa mazoea na kusema tu Uislamu wa kauli tu. Nafahamu kwamba tasawuf katika nchi ya Afghanistan imeelea kwa kiwango cha juu sana, na tariqa ya Diobandi ina nguvu Afghanistan, na ndio maana ukaona wale viongozi wa mbele mbele kabisa wa Afghanistan kina Mulla Muhammad Umar walikuwa katika tariqa ya Diobandia, masufi wa tariqa ya Diobandi. Na ndio maana ukaona makubur adriha, makaburi ya maulama na mashaykh wa zamani na watu waliotakidiwa kwa ni mashariki yamejengewa mahekalu makubwa makubwa ndani ya Afghanistan. Adriha kadhalika, inafahamika kwamba wakazi asilimia kubwa walikuwa wakitaamal na biashara za mihadarati, watu wakiuza drugs kama sehemu katika upate kipato chao. Na basi ya mengi ilikuwa kifanyika na madhari za shirikiyati, watu kufaa mahirizi na vitu gani, vitu hivi ni vya kawaida kwao. Bila shaka watu wa mujitamaa kama huu wanahitaji kitu kile cha ziada katika wito kuliko kujikomboa tu kwa mabavu, kutoka kwenye mabavu ya makafiri. Lakini pia kuna kitu kingine cha ziada walikuwa wanakihitajia, nacho ni kukubolewa bila ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad, walikalia kwenye tauhid. Sheikh Jabir al-Rahman rahimahullah ta'ala yeye alianzia huko na alifanikiwa lillahi alhamd, kwa sababu mtu kufa katika tauhid na sunna, mtu kufa katika tauhid na sunna ni bora kwa yeye kuliko kufa fakiri lakini yuko katika shirki na bid'a, au kufa katika hali nyingine yoyote ya kiuchumi au ya kijamii, lakini akawa yuko kwenye amekufa katika tauhid na sunna. Hili ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo akafanya bidii hiyo, na ikawa pia anawahusia wale wanaharakati wengine kwenye majimbo mengine, kila Sibghatullah Mujaddidi ambaye aliwahi kutawala miezi miwili, wakila Abdurabbir Rasul Sayyaf, wakila Qalbuddin Hikmatyar, kila Burhanuddin Rabbani na wengineo, kila Yunus Khalis, kila Samiu Al-Haq na wengineo. Anawahusia nyinyi, acheni kupaparika, linganieni watu kwanza watoke katika haya machafu waliokuwa nayo, tutapata wepesi wa sisi kufaulu. Tayib, tufanye muwajaha, lakini tusisahau hii jamii tuliokuwa nayo ni chafu. Katika maneno aliyozungumza shekhe huyu katika kitabu chake Jamaatu Da'wa ukurasa wa 17, anawaambia wenzake, anasema hivi: innana nara anna ma asabana wa asaba biladana min al-aduwi al-kafir wad-dammar wad-damar min al-aduwi al-kafir min al-dammar huwa uqubatun min Allah subhanahu lana بسبب تفشي المنكرات فينا مع عدم الإصلاح، فتحققت فينا سنة من سنن الله الخالدة، وهي قوله سبحانه: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. القصص 5:9. فإذا عم الظلم وقل المصلحون فقد أذن الله بالهلاك. نفي ترجمة لشيء هذا قد نفي ترجمة. شيخ جميل الرحمن عبد محمد محمد حسين ابن عبد المنان على سما على ما أنبيه ولي ولا حركاتي لو توتي على كي وتدبريشة على يديك كتك مجلة لفيما يدوك من كتاب جماعة الدعوة وقرصوك من صابة. Kwa mimi hakika sisi tunaona kwamba yale yaliyotupata sisi na yaliyo upata mji wetu au nchi yetu kutokana na vitimbi vya maadui makafiri na uharibifu, haya yametupata kwa sababu ya adhabu ya Allah tabaraka wa taala kwetu sisi, kwa sababu ya kuenea maovu kwetu sisi. Halafu hakuna islahi baada ya islahi, pamoja na kukosekana islahi yani utengenezaji. Kwa hiyo ikathibiti kwetu sisi sunna miongoni mwa sunna za Allah, yani kawaida miongoni mwa kawaida anazozifanya Allah tabaraka wa taala, kawaida zenye kuzuku zenye kudumu. Nayo kaida hiyo ni pale aliposema sisi hatukuwa ni wenye kuangamiza mji wowote isipokuwa watu wake ni madhalim. Hatutawaadhibu watu hivi hivi tu, tutawadhibu hatutawadhibu isipokuwa wamefanya dhulma. Wama kunna muhliki alqura illa wa ahluha wa ahluha zalimun. Hatukuwa sisi ndio kuharibu kuadhibu watu wa miji. Neno qura katika ile asili yake haina maana ya kijiji au qarya kwa maana ya kijiji, kwa sababu ile qaf wa ra wa ya aslun sahih yadullu ala at-tajammu' kama anavyosema al-Imam Ibn Faris katika kitabu chake Mu'jam Maqayis al-Lugha. Ndio asili ya neno qura, qarya. Kwa maana tunasema qaraitu al-ma, kwa maana jama'tu al-ma, jama'tuhu ni ya kusanya. Kwa hiyo kila sehemu yenye mkusanyiko hata mji pia unaitwa qarya. Kama Makka ni mji lakini ni qarya, ikiwa mji unaitwa qura. Kwa hiyo sisi hatukuwa ni wenye kuangamiza watu wa miji, isipokuwa watu wake ni lazima watakuwa ni madhalim. Fa idha amma adh-dhulm, dhulm ikishaelea katika mujtaba, wa qalla al-muslihun, na wale wenye kufanya islahi wakawa ni kidogo, faqad abida Allah bil halaki, hapo Allah ashatangaza maangamivu. Amma al-iqab alladhi sallatahu Allah alayna fa huwa al-adu ar-rusi al-kafir, ama adhabu ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameitangaza amesaliti kwetu sisi ni huyu adui mrusi kafir, wa umalauhu bidal afghani lmulhidin, na vibaraka wake katika wale watu afghani wenye kupiga dini. Watahaqqaqat fina sunnatun ukhra min sunnatillahi alkhalida wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimina بعض بما كانوا يكسبون. Na pia ikathibiti kwetu sisi utaratibu mwingine katika taratibu za Allah tabaraka wa taala zenye kudumu. Sisi tulizungumza pale kwamba kama hivyo tunawatawalisha watawala wa dhalim, baadhi ya watawala wa dhalim kwa baadhi ya madhalim wenzao kwa sababu ya yale waliyochuma, kama anavyosema alipotoa ushahidi الامام ابن ابي العز الحنفي ketika العقيده ketika شرح العقيده الطحاويه اكسبه سيسي حتكتواليوا دا وتوالى مظالم اسبقوني كما سيسي تكون مظالم تبذلوا. فاذا اراد الرعيه ان يتخلص من الظلم بالظلم الامير الظالم, واذا اراد الرعيه رعيه وكتاك ان يتخلص كجكوموا من ظلم امير الظالم فليترك الظلم. Wakitaka kujikomboa na mtawala dhalim, basi kwanza wao wenyewe waache dhulma. Sasa na yeye shekhe hapa anasema miongoni mwa sunna zilizothibiti kwetu sisi katika adhabu za Allah tabaraka wa taala ni sisi tumesalitiwa kwa kutawaliwa na watawala madhalim. Waqala wa inni wa in wa ara ma'siyat a'zam bi mukhalafati, wa ayu ma'siyatin a'zam min mukhalafati i'tiqadi salaf al-umma wa manhajihim. Je, mnaona kuna mukhalafa mkubwa, kuna maasia makubwa kuliko kukhalifiana na itikadi ya waliotangulia katika umma huu na manhaji yao? Kuna maneno mengi yanofanana na haya, akiwakemea na akiwashauri wenzake, na huku wakiendelea na dawa, na huku wakifanya kampeni ya kuwatoa Warusi na wakapigana nao. Wana harakati hawakulipendelea hili, takfiriyun hawakulipendelea hili, wakaliona jambo hili, huyu bwana huyu aturudisha nyuma huyu, ila kikaa zungumza tu watu waache maasi, waache hivi, waache shirki, waache hiki, huyu bwana fitna. Sisi tunapambana na adui, yeye atuambia maneno haya, fitna huyu. Wakapanga mpango watu al-Qaida, wakamtumia bwana mmoja yule Mahmud al-Masri, nadhani kitu kama hicho, tu Mahmud al-Masri, Masri mmoja. Sasa mimi nitawatosheleza na huyu bwana. Wakapanga mpango na njama, akaenda paka corner. Alipofika corner akaingia msikitini kwa Sheikh Jamil al-Rahman. Kaifanya amekaa msikitini anasoma Qur'ani, swali, swala za jamaa pale kifika wakati wake. Yeye anafanya timing tu, anamtazama shekhe atakaa vipi. Basi alipomkalia sawa, alichomoa AK-47 yake, akamtandika risasi tatu za kichwa. Moja ilikuwa inatosha kumuua, lakini alimpiga tatu. Mujahid huyo, lazima tumuondoe huyu kibaraka, tupotezie muda sisi. Akamchapa risasi tatu. alipomaliza akajimaliza naye mwenyewe ili aende peponi haraka. Watu hao ni waovu sana, watu waovu sana. Unamuua Muislamu alim kwa jina la jihad kwa sababu tu awaambia hatuwezi kupigana sisi na hao Warusi tukashinda, au kupigana kafiri yoyote tukapata ushindi sisi, kama tutakuwa sisi bado tunafuta bangi, sisi bado tunakula mirungi. Kuna watu wengine watakasirika kutaja bangi, sawa, mirungi watakasirika, baadhi ya watu kasirikeni. Hatuwezi kufaulu kama sisi tutakuwa tunafanya biashara za drugs, tunauza madawa ya kulevya. Hatuwezi kufaulu, hakuna jihadi ya sampuli. Hatuwezi kufaulu ikiwa sisi bado tunalazimisha adhiri hana makaburi, tunakwenda kuomba kwenye makaburi. Hatuwezi kufaulu. Kama mtaona tutafaulu kwa muda wa siku tano, mwezi, lakini siku faulu kwa sawa sawa. Lazima mambo yataharibika tu kwa sababu ya hali hii tunakwenda nayo. Mkusanyiko huu tuliokuwa leo sisi si sahihi. Tukachanganya sisi masufi, mashia, nani, tukaungana. Yatakuja kutugharimu haya, tuwacheni mwenendo huu. Tufuateni ile manhaji sahihi katika kuikomboa nchi yetu. Wakaona kwamba anawachelewesha alafu fitna. Kwa hiyo njia nyepesi ni kummaliza. Wakamuua Sheikh Jamilur Rahman. Wakamuua. Basi mambo ya kuishia hapo, lakini kuna mirengo tofauti. Kuna mrengo unaona kwamba unataka kufika katika madaraka katika njia za kisiasa, na kutumia kanuni za Umoja wa Mataifa kwenda huku kudai hiki kudai hiki. Hawa kile Burhanuddin Rabbani na watu wake wengine ambao wanaona kwamba haa ni kupigana tu, kina Abdurabbi Rasul Sayyaf, hawa kina Qalbuddin Hikmat Yar na wengineo, Sibghatullah Mujaddidi, watu wakapambana. Watalibani wakaunda kundi lao la Watalibani kwa ajili ya mapambano, na wakasaidiwa na Al-Qaida. Qaida isaikawa imekusanya ni kikundi cha wapiganaji mujahidun wa Kiarabu, wakiongozwa wakati ule kina Sheikh Abdullah Izam, kina Ayman al-Zawahir na kijana wao Usama bin Laden. Ikawa hili ni kundi jingine, na hapa ndipo alipotoka mtu alikwenda kumuua Sheikh Jamil. Lakini wakawa wanatangaza jihad, na alhamdulillah maulama sehemu mbalimbali katika nchi za Kiarabu, ikiwa ni Saudi Arabia, Masri, wapi wapi, wakawa wanatoa fatawa kwamba ni jihadi watu wakawasaidie ndugu zao, na misaada mingi ikatoka. Vijana wingi wakatoka katika nchi za Kiarabu na nchi nyingine za Kiislamu, Afrika na Asia, na bali kuna watu kutoka Europe, kwamba watu wakasaidia na misaada mingi ikatoka ili kumpiga Russia. Na Amerika alikuwa iko nyuma ya pazia, sili Islam vitu nzito akifadhili yeye, na dolari akizitoa yeye, akiwasaidia wale kwa sababu yeye ana laki. Hawa wapigana ili wajikomboe wabaki na Uislamu wao. Amerika atoa pesa na watoa silaha na majasusi kwa sababu anataka kumwangusha Mrusi. Hali ilikuwa namna hiyo, hiyo ndio hakika hasa. Haina kificho na hakuna mtu alisiolifahamu hili. Kwa hiyo Mrasha akajitutumua, lakini wapi, kila kikao na masilaha mazito mazito yanaingia na wapiganaji, na wale wanapigana kama wana wazimu, makabila kama ya Pashtun na makabila mengineyo, wale asili yao ni vita, ni watu wasiogopa vita. Wanasimulia kwamba wakati mwingine za kama mtu anakwenda kwenye vita, akawa anapiga msokoto wake, avuta bangi, avuta avuta avuta, akitoka pale anakamata mashine mkanda wake, maadui wako pale hata wewe elfu, anapiga tu yeye arudi nyuma, anakwenda tu mpaka ni wazungu washangaa, hawa watu hivi, hii ni mijitu marobota haya, hii anapiga tu, anakwenda tu, anapiga tu, ya akiwapo cha kawaida wenzake wengine wacheka kawaida. Sasa wale wakaona hawa si watu hawa. Kwa hiyo mambo yalikwenda mpaka wale wakahemezwa, wakakimbia, wakaondoka zao, nchi wakaiacha. Na muungano wao sasa. Na muungano wao. Ukaja tena mzozo wa kikabila na kiitikadi. Yule Abdurabbi Rasuli Sayyaf na wenzake wakaunda jopo fulani, wakasema, wakafikiana kwamba sasa hivi rais awe Sibghatullah Mujaddidi, kwa sababu ni mtu mzima na katika watu wanajitolea muda mrefu, lakini atawale kwa miezi miwili tu, alafu mamlaka tuangalie nani atakayekushika madaraka hayo. Wakafanya hivyo, lakini vita havikusimama. Ikawa sasa kuna chokochoko za kupigana wenyewe kwa wenyewe, na chokochoko hizi zilifanya sana pia na Mashia. Baada ya kutoka Mrusi katika nchi ya Afghanistan, Waafghani walipigana kwa miaka mitano wenyewe kwa wenyewe. Na katika kipindi hicho Mashia pia walikuwa wakishiriki katika hilo, na wakapigana nao kwa muda mrefu, na wakajitenga Northern Alliance kule sehemu za Mazari Sharifu, wakajitenga zao, wakawa hawakubaliani na serikali ya Burhanuddin Rabbani, wala hawakubaliani na serikali ilikuja baada ya hapo ya Taliban. Watalibani wakashika nchi, akaitawala nchi ile, rais akawa ni Mulla Muhammad Omar Adiyubandi, tariqatan matrudiyya aqidatan, matrudi aqidatan, itawala nchi ile chini ya kivuli cha Taliban. Katika mambo makubwa waliyofanya, wakalibomoa sanamu lile la Mabuda, wakapiga makelele sana, hii ni nembo ya nchi, wafanya hivi, lakini makaburi yameota matuta kila mahali, waliacha kwa sababu waliona kwamba ni sawa. Amerika walipotaka kuwapiga wa Afghanistan, kwa sababu walikuwa wanamtaka Usama bin Laden, kutokana na yule mtandao wao kijasusi, walijua kuna kitu gani kinachoendelea. Walipeleleza wakajua kwamba pamoja na kwamba tumpige Mrasha na hawa tusaidia kumpiga, lakini kuna kikundi fulani kina mtazamo fulani, hiki lazima tuking'oe, kwa sababu katika mtazamo wao wenyewe wanasema kina Usama bin Laden, tukitoka hapa, hii ni safari inakwenda mpaka Makka, mpaka Hijazi, tunakomboa nchi zote hizi zinaingia chini ya dola ya Kiislamu kama wanavyodai, kwa sababu wote hawa ni makafiri, kama alivyoandika Sayyaf Sufi anasema hivi katika katika aliyoandika, na hii huu ni ujumbe ulikuja baadaye kama nitakavyoeleza, ulimfikia Sheikh Ibn Baz rahimahullah taala, yeye aliandika kitabu akasema Ibn Taymiyyah katika aliyoandika, na Ibn al-Qayyim na Muhammad ibn Abdul Wahhab, Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Sudais, Subayli, Sunani, Fahdi, wote hawa ni makafiri kwa sababu itikadi yao ni itikadi ya Rahman na Arshi Stawa, mawahabi yao. Naona kazi ilipo. Sasa maulamaa huku wao walikuwa wakizungumza, wakiuliza, wanasema jihad fi sabilillah. Iko Sheikh mmoja anaitwa Sheikh Siraj al-Zahrani. Sheikh Siraj al-Zahrani yeye anaelezea, kwa sababu alikwenda siku nyingi sana kule Afghanistan tangu kijana, anaelezea aliyoyaona Afghanistan. Ile CD yake amezungumza kwa muda wa saa moja na dakika 32 na sekunde kama 58 hivi. Anaelezea yale aliyoyaona yeye alipokuwa Afghanistan. Na yeye akaamua jukumu sasa, akachukua jukumu la kuwaelezea maulama kwamba msidanganywe na hao kina Sayyaf na kina Sibghatullah Mujaddidi, lakini Abdurabbi Rasul, yani Abdurabbi Rasul Sayyaf na wao wengine kina Qalbuddin Hikmatyar, wasije wakawadanganya wakachukua misaada huku kwamba wapigana jihadi fi sabilillah. Hawa wana moja, mbili, tatu, nne, akaanza kuieleza. Na haya ameeleza katika hiyo CD yake. As-safahatu al-matwiya fi jihad al-afghan. Kurasa zilizokunjwa kuhusiana na jihadi ya Afghanistan. Mimi niko naye kwenye simu yangu hapa. Nimemsikiliza vizuri sana. Kwa hiyo akaenda akaeleza bwana Sheikh Ibn, asema mimi ndio nimemfuata Ibn Baz nikamuelezea kwamba wale jamaa kwanza tarika yao ni hii. Alafu wale ni takfiriyun. Ukiachilia mbali na hayo, wale ni takfiriyun. Khawarij itikadi yao ni ya takfiri. Wanawakufurisha Uislamu. Na ni masufi wanaghuluu katika tasawufi yao. Wanasema hivi, asema siku moja mimi niliingia, sababu nilikaa katika mukhayyamati za wapashtu miaka mitatu. Sema uingie kwenye hema ukutajihirizi limetundikwa pale. Mtu anaona kupigana jihadi amevaa hirizi kwenye kwapa. Mambo gani haya jamani? Sisi tujezoea haya. Lakini usubutu kusema. Sasa alipokwenda kwa Sheikh Abdallah Izama akamwambia sasa mbona hao jamaa wanafanya namna hii? Akamwambia ah, huu wakati wa vita sasa hivi achana nao. Usizungumze maneno haya. Sasa ile mambo akawa yeye anahifadhi kwenye nafsi yake. Ndio akaenda kumueleza Sheikh Al-Ibn Baz. Na hatari ya vijana wa Kiislamu kutoka nchi za Kiislamu zenye aqida sahihi kwenda kupigana huko. Namna vijana hubadilika. Na fikra zao za tadmiri kwamba wakija lazima wajualipue nchi hizi, waporomoshe tawala zao. Ndivyo wanavyojengwa na kina Usama bin Laden. Mashekhe wakapiga stop. Kwanza misaada isiende tena. Alafu hakuna kwenda kwenye jihadi. Hakuna jihadi kule. Fitna. Ndio pale utawasikia wale watu wanasema mashekhe wana msimamo. Akipigana huyu jihadi. Akipigana huyu sio jihadi. Hawaelezi lakini kuna kitu gani ndani yake kinachofanya kibadilishe fatwa. Mtu anatakiwa ahukumu kwa mujibu wa taarifa anayoletewa kwa ile dhahiri. Na ndivyo anavyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walikuja wakakosana watu wawili kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja adai haki yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimi nahukumu kwa dhahiri. Pingine naweza nikamkatia mtu pande la haki akajua haki yake kutokana na ile fasaha wa ulimi wake. Lakini haki tabaki hivyo mbele ya Allah tabarak wa taala siku ya kiyama. Mimi nitahukumu kwa ile dhahiri itakapokuja. Kwa hiyo unaweza ukahukumu mtu kwa mujibu wa dhahiri ya maelezo yake. Sisi tutafanya hivi, tutafanya hivi, tutafanya hivi, tutafanya hivi, kheri. Lakini ukija ukibainishiwa kwamba hapana, kuna hili na hili na hili na hili. Una haki ya kutaraja ya katika lili ulilikuwa umelisimamia kwanza, ukafuata usawa. Na hii ndio sahihi. Hii ndio sahihi. Kwa sasa ikawa serikali ipige marufuku kwa fatwa za wanawachuoni vijana kutoka katika nchi za Kiarabu kama vile Saudia, al-Mamlaka al-Arabia as-Saudia, kwenda kule. Na hasa kutokana na athari ambayo imepatikana. Na athari iko milipuko ilitokea Khubar, Riyadh na mingine Makkah au na sehemu nyinginezo ni ushahidi wa wazi juu ya mabadiliko haya. Na njama hizi ovu. Sasa Allah tabaraka wa taala kama anavyotuambia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala, Allah anaweza akaubakisha utawala wa kikafiri unaowafanyia uadilifu watu, lakini akauangamiza utawala wa Kiislamu wenye kufanya dhulma kwa watu wake. Hivi ndivyo ilivyo. Allah hakubali dhulma. Pamoja mtu akawa na ukafiri na kufuru yake, na kufuru ni dhulma, shirki ni dhulma, lakini ule muamala wako na watu na mdo unavyowafanyia, ikiwa unawafanyia haki, Allah anaweza kumbakisha udhalimu udhalimu kafiri akabaki muda mrefu kwenye madaraka yake kuliko muislamu dhalim alimdhulumu muislamu mwenzake. Dhulma haidumu. Wamarekani sio wamekuja wao, walichokuja kitu cha kwanza walichokitaka wanasema wanamtaka Usama bin Laden. Na hakusema sisi tutaka kuipige Afghanistan, tupeni huyu. Majlisi ikakaa ikatafakari ikasema basi Usama bin Laden nenda. Sasa mimi siwezi kwenda. Hawa makafiri. Siwezi kwenda. Hakuangalia maslahi ya nchi. Hakuangalia maslahi yake na kikundi chake. Hakwenda wala hakukubali kusalimishwa. Wakaingia majabalini. vita vikaanza. Lakini vita vilivyoanza jambo la ajabu, Marekani alikuja akaingia kupitia kwa Mashia. Nani? Ashia wa Mazari Sharif. Nani asijue hili? Au umeshasahau mambo kama haya? Walipokuja wao walipita kwa Mashia wa Mazari Sharif. Kawapa silaha, wakawapa kila kitu, wakaingia kupitia kwao. Ili kwenda kuwatwanga Ahli Sunna. Uliokusanyika Ahli Sunna, kuna mkorogo huko. Kuna masufi. Kuna jamaa wa takfir. Mkusanyiko wote uko hapo ndani. Lakini Shia kwake wale wote na wasi damu zao halali. Wao kashirikiana na Marekani, wakapigwa wale, vita kiendelea kwa muda mrefu. UB-52 zikawa zinamwaga mabomu kama mbegu za mahindi, piga tu. Nchi imefanywa tadmir, yani mudambar. Ile kasf ilikuwa ni shadidi. Kafanya mashambulizi makali. Eti kwa sababu tu wanataka Usama bin Laden. Wapige watu wote. Wakaua waliouwa, wakafanya walivyofanya mpaka walipotamakani sasa kuingia katika mji wa Kabul, Kabul. Wakaitawala ile kibabu sasa serikali. Wale jamaa wa Taliban na Al-Qaeda wakakimbia wakaenda zao majabalini huko, Tora Bora, Kandahari, wapi wakaishikilia mapango. Walipomaliza walipolizika na lile, wakawa wanazihami zile sehemu zao wanazozitaka. Wakamchukua Mshia wakamweka pale. Mshia mmoja anaitwa Hamid Karzai. Pana kitandawili hapa. Saka tukijua kwa nini inakuwa namna hii. Wapiga hawa, wamweka Mshia pale. Iraki wana wapiga ule, mpiga Saddam, wapiga Masuni, wamweka Mshia pale. Pana hikima gani hapa? Mimi sijui, lakini mnajina kama mtakuwa mnafahamu pana hikma, pana usiri hapo. Sasa si ndio waliambiwa hawa msishirikiane nao hawa. Kama kuwapiga wapigeni hawa kwanza. Hawa ni maadui, humu la adu. Qatalahumullahu anna yufakun. Kwa kadhia ya Afghanistan ikaisha. Tusikia matukio mara mlipuko, ndugu yake Hamid Karzai kauawa. Mara mali fulani wa Marekani umeuawa, ni hali tu ya mudawashati zile na nini zile, lakini nchi iko chini ya utawala ule unaotakiwa na Marekani. Na wao kile wanachokitaka wakifanya. Dola ya Kiislamu ile imepeperuka. Hatujajifunza. Hakuna mafunzo ndani yake. Matukio tu yapita, tunaona katika Aljazira kadhia imekwisha. Hatufuatilii kiundani matukio yanavyokwenda na hali halisi zilivyo. Basi kadhia imeisha tu hivi hivi. Tuangalie sehemu nyingine, tukitoka Algeria tunaenda Afghanistan, tukitoka huko na Iraq, tukitoka Iraq. Hivi tunaona matukio. Sasa hivi Mali, Somalia. Somalia hivi vituhama tu na matukio. Hatuzingatii sisi katika akili zetu. Kwamba hawa ilikuwaje, umefanya nini, imekuwaje? Hawa ilikuwaje, wamefanya nini, ilikuwaje? Sabaki tu Uislamu uliwa. Itawezekana vipi Palestina? Vipi na hivi? Kwa nini hatuna mazingatio? Kwa nini hatuyatazami mambo kiundani zaidi badala ya kuzungumza mambo kijiujuu tu hivi? Tukao tashabikia kijiujuu hatujui undani wake kuna nini? Sasa wewe ni Muislamu. La yuldaghul mu'minu fil juhri marratayn. Muislamu haumwi kwenye tundu moja mara mbili akagongwa. Bi, alafu arudi tena hapo hapo. Huyo ni chizi. Mwehu. Si Muislamu mwenye akili timamu. Unatakiwa ujifunze kwa matukio yanayotokea katika ardhi. Sasa gani nimetoa darasa kwenye vitabu? Nikaileta sasa hivi katika uhalisia. Kitu cha kujiuliza, hawa watu, hawa ndugu zetu wamekosea nini? Jana mimi nimesema katika mambo ambayo tunatakiwa sisi tuyatengeneze ni kutengeneza mafungamano yenye nguvu baina yetu sisi na Mola wetu. Kiasi ambacho kama tutasimama mbele ya adui, hata kama ana nguvu za kiasi gani, baadamu tumejitolea kusimama sasa, tusimama tupambana. Allah tabaraka wa taala analitilini nusura yake kama anavyotuambia, wala yansuranna Allahu man yansuru. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله katika aya ya kwanza sema wallahi tutawanusuru, Allah atawanusuru wale wenye kumnusuru, kuinusuru dini ya Allah lazima watanusuriwa. Kadhalika aya nyingine inasema ni haki iliyothibiti kwetu sisi kuwanusuru waumini, wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin, msiwe wanyonge wala msihuzunike, nyinyi ndiyo mtakaokuwa juu ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli. Na ndio maana nikatoa maelezo, ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake kwa namna alivyowajenga maswahaba zake katika msingi wa sawasawa, waliposimama mbele ya maadui katika vita vya Khandaq au vita vya Ahzab, wamesimama uso kwa uso. Sasa wale wana nguvu wako wengi, anateremsha askari wake, analeta adhabu kwa makafiri, alafu anawaambia ya ayyuhalladhina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu وكان الله بما تعملون بصيرا. زين لا ها طار لا انا من صوت القران يزف لو سواس ولا احسن ها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله تبارك وتعالى نسمى كمبكين أني مليو أميني أبي كمبكين إلى نعمة يا الله تبارك وتعالى إليو جوين فالي والبكوديين نيني ما أسكاري ونجيش وككفيري vikundi vimekuja, vikosi vya kikafiri vimekuja, lengo ni istisal shafati almuslimin, kuumoa Uislamu na mizizi yake katika mji wa Madina na kumuua Mtume sana sana. Wamejikusanya huko, wamejikusanya njoni njoni Makuraish, wamekuja na wito huo, wakaitika makafiri wote, wakaja bani fulani bani fulani bani fulani, wakaja katika mji wa Madina. Mtume sana sana katika ile kamati yake au katika ile kikundi chake katika ile jeshi lake, kuna muhabarat, kuna kitengo cha muhabarat cha ujasusi, walipopeleleza wakajua kuna maandalizi yanafanyika, na wao wakajiandaa, nikachimbwa handaki kama ilezo ndio watu wajana. Sasa wamekutana, wamekabiliana kwa sababu ya imani Allah tabaraka wa taala aliyowapa walionayo, akawanusuru na yeye akawaletea askari. Kwanza sema tukawaletea upepo, upepo ambao ulikuwa wavuma upande mmoja, wavuma upepo ule kwa makafiri, kimbunga, mahema yao yapeperushwa, viungu vyao vibandika pale vinapeperuka, mchanga unawaingia machoni, hawana raha, upepo wavuma tu. Wakajikusanya, jamani tuondokeni haraka, wakaondoka wakimbia. Wakana Allahu qawiyyan aziz, Allah wakafa Allahu almu'minina alqital, Allah akawatosha Waislamu na vita, hawa kupigana pale, akawanusuru ikawa ni nusra. Sasa hali hii, hali hii ndiyo tunayotafuta sisi. Sheikh Jamilur Rahman Muhammad Hussein Abdul Mannan awaambia jamaa zake, haiwezekani, hii ni ukuba ya Allah kwetu sisi kutokana na madhambi tuliyoyafanya, lazima yaondoke madhambi haya, tutapata nusra ya Allah. Wanakwenda kumuua, wanamuua bure. Huyu mnafiki, tupotezia muda tu, hawa ndio wale wanaopinga jihad. Sasa matokeo hatima yake imekuwa hivi, iko wapi sasa? Sasa hatupati mauidha, hatuonyeki, hali hivyo hivyo kwa Algeria, hatupati mauidha, hatupati mazingatio, hatuoni tumekosea wapi. Wazungumza tu jihadi nafsi mpaka lini? Mbona maswahaba hivi hivi wababesha babesha? Hakuna kubabesha. unatakiwa ubaki katika msingi na asili aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna vita baina ya Waislamu kwa Waislamu kwa sababu ya dhana tu ya takfiri, kwamba huyu kafiri, huyu kampenda kafiri, kwa hiyo huyu auawe. Hakuna vita ya sampuli hiyo. Hakuna jihadi ya sampuli hiyo. Hapo hapana jihadi. Na haya tumeyazungumza jana. Kwa hiyo mimi nasikitika tu kwa wale ambao hawakupata mtiririko wa muhadhara huu kuanzia jana. Na hofu usije kutuharibia muhadhara wetu kwa leo. Wakauliza maswali ambayo yashajibiwa katika maelezo ya muhadhara wa jana. Mimi naona mifano miwili itatosha au mitatu. Sasa mfano mwingine namalizia. Huu namalizia tu. Hiyo mingine mtajumulisha. Kuonyesha kwamba njia sahihi ya kupita katika kutafuta madaraka au kutafuta khilafa na kutafuta utawala katika ardhi, watu wapitie njia ile ile aliyopitia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikusema kwamba hawa masalafi hutumia mbinu kongwe. Wataka mbinu kongwe za kizamani katika kuwakomboa Waislamu. Hizo mbinu kongwe ndizo ambazo zinawashinda makafiri, na makafiri ushindwa kwa mbinu hizo. Misri, kama mtakuwa mmesoma historia vizuri ya karne 20 na 21 hii ya miladia, khilafa ambayo ilikuwa imesimama, ambayo Waislamu walikuwa ambayo imetawala Waislamu kwa kiwango kikubwa, ni khilafa ya Ottoman Empire ya Waturuki, wafalme wa Kituruki, ndio khilafa iliyokuwepo kwa wakati huo. Khilafa ya Waturuki ilikwenda ikamomonyoka, ikawa imeacha dini. Na siku zote watu wanapoacha dini, Allah anaondosha izza, kama anavyosema Umar radhiallahu anhu, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil islami fa in bitaghayna al izzata fi ghayrihi adhallana Allah. Sisi ni watu Allah ametupa nguvu na heshima kwa sababu ya Uislamu. Tukitafuta nguvu na heshima kupitia kitu kingine, Allah atatudhalilisha. Watawala wali wakaacha dini, na walikuwa wametawala sehemu kubwa. Makka iko na Madina iko chini yao, Hijazi yote, Misri, Sham, mpaka bara Hindi huko Baghdad, wapi wapi, miji yote hiyo iko chini ya Ottoman Empire, utawala wa Kiuthmani, dawla Uthmaniya. Wakaacha dini, nikawa hawapatilizi mambo ya dini. Na kipindi hicho sasa ikawa mambo ya umishonari, wale mamishonari wale wa mustaistaa wale wa Zambiki. Maana kuna safu tatu, at-taburu al-awwal wanaitwa az-zanadiqa, wale wanaitwa al-mustashriqun wa Zambiki. La safu ya pili ilikuwa ni safu ya munassirun wa missionari, na safu ya tatu ilikuwa ni safu ya musta'mirun wa koloni. Hizi ni safu tatu, baba mmoja, mama zao mbalimbali, lengo lao hili moja, lakini technique zao wanazotumia ni tofauti. Wale mustaamirun, wale mustashriqun, walitoka nchi za Europe, Uholanzi, watu Ufaransa, wakenda nchi za mashariki kama vile Baghdad kwa wakati ule, wakenda kama Masri, wakenda Sham, Syria, Lebanon, wakenda wakiingia katika vyuo vya Kiislamu, na wao ni makafiri kina Arendt, John Fensing, wakausoma Uislamu na wakatakhasas katika fani za Kiislamu. Wako waliotakhasas katika fani za lugha ya Kiarabu, wakawa ni mabingwa wa lugha. Wako waliotakhasas katika tarehe ya Kiislamu, Islam history, na wako waliotakhasas katika sharia ya Kiislamu, na wako waliotakhasas katika hadithi. Kisha wakarudi na maalumati yale, ni njia ya muda mrefu waliotumia, walisoma wakaelimika katika mambo hayo, kisha wakarudi na Uislamu wao ule, wakenda wakauchakachua, kisha wakaanzisha katika vyuo vikuu vyao kama kule Uholanzi, Leiden na wapi wapi, wakaanzisha katika university zao faculty maalum kwa ajili ya Islamic studies. wameusoma Uislamu alafu wakawa wanafanya challenge. Hii ni mada niliyo kuizungumza siku za nyuma kule mlimani Dar es Salaam, na athari zao namna zilivyokuwa. Na ndio maana tunawaona watu wanakuja wasoma dini lakini wana mafikra ya wana falsafa wale wa zandiki. Hawa wametoka wapi? Kumbe ni kizazi kile kimeshatengenezwa tayari, fikra za kizandiki. Sasa safu ile ilikuwepo na inaendelea kuwepo, na wakaandika mujamu yao, wakaandika hii kamusi wanaita Al-Mujid, iliandikwa na kanisa Katoliki wakitumiwa wale mustashriquna kule Lebanon. Al-Mujid, hii Al-Mujid au ujui hilo? Arendt Janssen aliandika kitabu kinaitwa Miftahu Kunuzi Sunna. Yeye alikusudia hasa kukiandika kitabu kile kama ni fahari za kumuongoza mwanafunzi anayesoma katika vyuo vya mustashriquna na wazandiki wale, ili aweze kuchallenge kitabu na sunna kwa urahisi. Lakini kitabu kile sasa hivi kinawanufaisha Waislamu sana, hakina madhara tena. Miftahu Kunuzi Sunna, hakina madhara. Yeye alikusudia kuwapa mwongozo wale akautumikia Uislamu, na huenda Allah akaunusuru Uislamu bi rajulin fajir. Allahu almusta'an. Maana nafikiria kama jikafiri kama hili linakutana na Muislamu ambaye hajui chochote katika dini yake, au kababesha magaisha na sanawi yake, akutana na mtu kama Arendt Janssen, sio atasema nini? Jamani, bingwa anajua hadithi. Tuache hayo. Sasa wale wakavamia miji ya Kiislamu ikawa wanaiteka, Waturuki wamekaa wanaangalia masalihi yao. Hawafanyi chochote. Nchi zaisha. Yule achukua nchi ile, yule achukua nchi ile, yule achukua nchi ile. Wao hawafanyi, hawataharak. Wao angalia Makka na Madina, pana treni, pana reli kutoka Madina mpaka Istanbul. Ikichukua mali ikileta huko. Ikichukua kodi ikileta huko. Bas. Ikawa ule Uislamu sasa umetoweka. Sheikh Ahmed Shakir katika maelezo anayoeleza, ilifikia pale Makka ile kisaa ya Al-Kaaba ile. Ile jiguo jeusi lile la kuvishwa kwenye Kaaba. Kila mwaka linaondolewa ndio kwa jingine. Sasa zamani ilikuwa likitoka Misri, linatengenezwa Misri na jeshi na utawala wale wa kipasha ambao wako chini ya nani? Ya Waturuki. Linavushwa Red Sea, likishaingia Jeddah pale, wanajeshi wa Kituruki na wengine wanatoka, linaletwa lile guo kwa ajili ya Kaaba na mabendi na matarumbeta. Pa pa pa pa. Pa. Watu wanapiga di. Basi nguo ya Kaaba. Nguo ya Kaaba imefikia hivyo. Amjui haya, anajua. Amyajui haya. Kwa sababu hamfuatilii. Nyinyi mwangalie mpira tu. Kwenye TV yenu kazi kuangalia mpira. Asiyo nini basi. Lakini kufuatilia mambo na historia na mambo yanavyokwenda hamfuatilii. Basi hali ikawa ni mbaya katika zile maeneo yale. Uislamu tayari ushapoteza mwelekeo. Kwa nchi zimeachwa tu. Kila mmoja ajichukulie lake, achukua huko, achukua huko. Miji ya Kiislamu ikawa imechanguka namna hiyo. Sasa baada ya kuanguka, ikatangazwa kuanguka kwamba daula ya Kiislamu imeanguka mwaka 1926. 24 26, 26. Hapana, 1424, 1924 miladia. Chini ya utawala wa Mustafa Kemal Atatürk. Baadhi ya wanaharakati wa Kiislamu walisimama, wakaona kwamba kuna haja ya kurudisha tena ukhalifa. Hassan al-Banna ni mmoja katika hao. Mwaka 1928, miaka minne baada ya kuanguka khilafa, akaasisi chama kinachoitwa Muslim Brotherhood, al-Ikhwanul Muslimun. Chama hiki kilikuwa na nembo yake imeandikwa pale. Ile nembo ya duara namna hii, kati kuna kitabu na sunna, alafu imeandikwa pembeni kwa maandishi Allahu ghayatuna war-rasul qudwatuna والجهاد سبيلنا ويقول الله غايتنا والرسول قدوتنا الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا مبو متانا ndio nembo yao leo tupita wanaambiana Allahu ghayatun, sisi lengo letu kubwa na makusudi yetu ni Allah, tumwabudu yeye peke yake. War rasul qudwatuna, na mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye kiongozi wetu, sisi ndio tunemuiga. Wal qur'anu dusturuna, na Qur'ani ndio desturi yetu, ndio katiba yetu. Wal jihadu sabiluna, na njia yetu sisi ni jihadi, hatuna njia nyingine. Wal mautu fi sabilillahi asma amanina, kufa kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka wa taala ndio jambo kubwa kabisa tunalotarajia sisi, ndio matumaini yetu tufe. Maneno mazuri kabisa. Hii ilikuwa ndio dawa ya ikhwan muslimin, ikaanza hivyo, wakaanza kufanya kampeni, wakaingiza watu katika ikhwan muslimin, ikashikwa na watu, watu wakaikubali, kwa sababu inafahamika kwamba watu wa Misri, raia wa Misri asilimia kubwa na afsiyuna ni watu wa hisi. Ukiwamsha hisia wanaamka. Kuna baadhi ya mjitama huko, kuna watu wengine hata useme vipi watu melana isiogoteka kama maziwa ya mtindi. Lakini watu wa Misri walivyo, akipatikana mtu akiwashajisha, basi nao washajika wepesi kabisa, wakashajika ile. Wakafanya mambo mbalimbali 49, wakamuua waziri mkuu wa wakati ule. Shambulizi mwaka 48, walipojua kwamba ikhwan muslimin wameshiriki, na wao wakamuua Hassan al-Banna mwaka 49. Njama zikenda mwaka 54 wakafanya mapinduzi, walijaribu na mapinduzi likafeli, watu wengi sana walikufa na wengi wakaishia majela na wengine walinyongwa akiwemo Sayyid Qutb. Allah warehemu Waislamu waliokufa katika hali hiyo. Walipigania wakiona kwamba hii ndio njia ya kuweza kuleta mapinduzi. Maadamu khilafa ilianguka, basi ni lazima tuirudishe tena. Hawakutaka kujua kitu gani kiliangusha khilafa, ili sisi tukitengeneze turudi katika asili. Wao walihamasika. Hivi leo ninavyozungumza, kutoka mwaka 1928 kuanzishwa kwa jamaati ikhwan muslimin, wamefeli katika matukio yao yote. Mpaka baada ya miaka 84 Muhammad Mursi anaingia katika ikulu ya Misri kwa chama cha Ikhwan al-Muslimin, kwa tiketi ya chama cha Ikhwan al-Muslimin, miaka 84. Samiaka hii walikwenda sana katika siasa na mambo ya kidemokrasi, wakasahau kuwarudisha watu katika msingi wa asili wa tauhid. Sasa wameingia madarakani na masuti yao na kanuni zao. Ule ndio Uislamu tunataka sisi. Ndio Uislamu, ndio ukhalifa ambao tunataka sisi usimamishwe na ikhwan muslimin. Sasa walikosea wapi wale? Mwajua. Mwajua mahali gani wamekosea? Sasa na sisi tukosee kama walivyokosea? Haya ni matukio. Watilka al-amthalu nadhribuha lin-nas wama ya'qiluha illa al-alimun. وتلك الامثال نضربها للناس لعلكم تتفكرون. kwa hiyo hii ni mifano nimeitoa, mingine mtajumlisha hapo, wewe jumlisha tu hapo, fuatilia utajumlisha utapata jawabu. Siwezi kuzungumza matukio yote, lakini haya ni baadhi ya matukio ambayo yamejitokeza katika ulimwengu, na yote yanapigiwa mfano kwamba ni sehemu katika jihadi. Lakini hatima yake tunaona kwamba hatufiki kwenye lengo la jihadi, na sisi tumesoma katika malengo ya jihadi ni tahqiqul ubudiyyati lillah bi an takuna kalimatullah hiya al-ulya wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Mimi nitaishia hapo, najua mingine nitaeleza kupitia maswali. Je, kwa maelezo haya sisi tunaolingania da'wa salafia na manhaji sahihi ya salaf twapinga jihadi? Kwa maelezo haya tangu jana na mpaka leo, twaipinga jihadi au twapinga fujo? Tukisema tukubaliana na maandamano, nimeeleza hapa kuhusu maandamano kwa kirefu, masala ya khuruji na watu wakasema majua wa mimbari wakaanza kuwashambulia watawala, tumejua sababu ni nini na muongozo ni upi. tukataja masala ya tafjirat, milipuko mbalimbali ambayo inafanywa na baadhi ya watu, matukio ya kujitoa muhanga na hasara zake zinazoweza kujitokeza, na matukio mengine yaliyopewa jina la jihadi. Je, sisi tupinga jihadi au kile kitakachopewa jina la jihadi basi kitakuwa ni jihadi? Majibu hayo mko nayo kwenye akili zenu, mimi siwezi kuwajibia, nitaishia hapa. Allah atupe taufiki, atufungulie nyoyo zetu pale kwenye haki na usawa, tuufuate usawa, na pale tulipokosea basi Allah tusamehe makosa yetu na bainishe makosa yetu ili tuyaache makosa haya. Nasalullaha lakum lana wa lakum.